ładu. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Pomarańcze deserowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. A mandarynki 5,99 za 1,5-kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 30 listopada, przed chwilą minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd przyjął pierwszą część przepisów wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Idzie zima, synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu. Po tygodniach spekulacji popularny prawicowy publicysta Eric Zemmour ogłosił start w wyborach prezydenckich we Francji i jak pokazują pierwsze sondaże, może znaleźć się w drugiej turze. Likwidacja akcyzy na energię elektryczną i obniżka VAT-u za prąd na 3 miesiące. To niektóre z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej. Rząd przyjął projekty przepisów, które mają wdrożyć te rozwiązania w życie. Szczegóły zna Dawid Grygorcewicz, który był na konferencji prasowej w kancelarii premiera. Dawid, powiedz, co jeszcze obejmie tarcza? Tarcza skupia się na obniżce trzech kategorii produktów. To paliwa, energia i żywność. W przypadku paliw, jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, na stacjach obniżce ulegnie akcyza do unijnego minimum. Jednocześnie też nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy. Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet do 30 groszy zobaczymy. Ja wolę być ostrożnym optymistą, więc mówię 20 do 25 groszy. Ponadto w ramach tarczy obniżona zostanie akcyza na gaz, a także podatek VAT za energię cieplną z sieci. Wyższe ceny żywności ma z kolei zrekompensować dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych. Jego wysokość będzie uzależniona od miesięcznych dochodów na jedną osobę. Premier zwrócił uwagę, że Polska nie może obniżyć stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze do zera z uwagi na unijne przepisy. Ale jeśli Komisja Europejska w przyszłości wyrazi zgodę, to jest gotowy wprowadzić takie rozwiązanie. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Dzisiejsze dane epidemiczne przynoszą niewielki, prawie 5-procentowy spadek liczby zakażeń koronawirusem względem zeszłego tygodnia. Resort zdrowia potwierdził ponad 19 tysięcy infekcji i zmarło 526 osób. To najwięcej podczas czwartej fali pandemii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że przybywa osób wymagających hospitalizacji. Dużo osób zostało przyjętych do naszych szpitali. To jest 651 osób. Mamy w tej chwili zajętych 21 172 łóżka, zajętych 1825 tzw. łóżek ojomowych. Ze statystyk ministerstwa wynika, że prawie 75% ze zmarłych wczoraj osób to osoby niezaszczepione. Pogoda znów daje się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i przed silnym wiatrem. Jak powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska, ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą rejonów nadmorskich. Szczególnie zachodniego wybrzeża Bałtyku i Pomorza Zachodniego. Tam wiatr może sięgać w porywach do 80 km na godzinę. Porywisty wiatr spodziewany jest także na Przedgórzu Sudeckim i w samych Sudetach. Dodatkowo dla tych terenów zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, mówiła Grażyna Dąbrowska. Tam może spaść w najbliższych godzinach od 10 do 15 cm przyrost grubości pokrywy śnieżnej. Synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników. Ślisko może być w całym kraju, ale szczególnie na Pomorzu. Aktualne informacje z dróg przez całą dobę podaje Polskie Radio Kierowców, dostępne przez internet w technologii DAB+, czy przez aplikację mobilną. Jest nowy chętny do zamieszkania w Pałacu Elizejskim. Prawicowy publicysta Eric Zemmour oficjalnie ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Spekulacje wokół kandydatury byłego dziennikarza Le Figaro trwały od wielu miesięcy. Obecnie Zemmour może liczyć na kilkunastoprocentowe poparcie w sondażach i ma szansę na wejście do drugiej tury wyborów. Eric Zemmour ogłosił swój start w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Il n'est plus temps de réformer la France. Nie czas już na zreformowanie Francji, ale na jej ratowanie. Dlatego zdecydowałem się kandydować w wyborach prezydenckich i ubiegać się o wasze głosy, aby zostać prezydentem Republiki. Zadeklarował Eric Zemmour. W swoim przemówieniu były dziennikarz stwierdził, że Francja upada i że Francuzi nie rozpoznają własnego kraju. Tłumaczył, że Francja jest zdominowana przez lewicową ideologię, obce kultury narzucane przez imigrantów oraz, jak to ujął, tyranie sędziów i europejskich technokratów.

Na krajowej ósemce, na odcinku Kudowa-Zdrój-Kłodzko, jest korek, kolejna ofiara, śmiertelny wypadek. Są bardzo trudne warunki. No i na odcinku chyba z 5-6 kilometrów nie w sposób przejechać krajową ósemkę od przejścia granicznego Kudowa-Słowe-Kłodzko. Kolejne informacje dla zmotoryzowanych już za niecałe 20 minut. Polecamy się, a przede wszystkim nasz numer telefonu 2 2 7 3. We'll be right back. Kwadrans po godzinie 15. Minionej nocy niektórzy z nas świętowali Andrzejki. Dziś wspomnienie świętego Andrzeja, patrona Grecji, Rosji i Szkocji. Andrzej jest jednym z trzech najpopularniejszych męskich imion w naszym kraju. Nosi je, uwaga, ponad 500 000 mężczyzn, dokładnie ponad 563 500 panów. Pierwsze miejsce zajmuje Piotr, prawie 700 000, drugie Krzysztof, ponad 650 000, a za Andrzejem popularni są panowie o imionach Tomasz, ponad 540 000, Paweł, ponad 511 i Jan, nieco ponad 503 000 panów. Co ciekawe, istnieje też żeńska forma Andrzeja, nosi obecnie 45 kobiet. Paniom i panom, składamy najlepsze życzenia w dniu imienin. Dziś imieniny Justyny, Andrzeja, Andrzei i Ludosława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Wtorek, 30 listopada, no ale to oczywiście nie wszystkie daty, bo jeszcze przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. Wspominamy Andrzeja w dniu urodzin i imienin. W 1957 roku urodził się Andrzej Urny, gitarzysta m.in. grup Krzak i Perfekt. Artysta zmarł niecałe 2 tygodnie temu. Wspominamy jego niezwykły talent z grupą Perfekt. Z muzycznego kalendarza. Perfekt wspomnienie na początek dzisiejszej naszej audycji, choć o Andrzejach jeszcze będzie. Teraz 20 minut po 15.

miejscach zimowe warunki na drogach. Prosimy o szczególną ostrożność. Szczegóły za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Czyli Stevie Smart od Vectry, moja ulubiona rozrywka może być... Tam, zawsze tam, gdzie ty... Yeah! No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Prawie 15.30, a zatem zgodnie z zapowiedzią sprawdźmy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Są już pierwsze odcinki dróg nieprzejezdne z racji śniegu, lodu i błota pośniegowego. A więc apel do kierowców jeżdżących trasami Polski Południowej, aby mieli ze sobą łańcuchy śniegowe. Autostrada 1, odcinek między węzłem Kowal a węzłem Kutno Północ na 237 km. Auto osobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi, uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Spore spowolnienie ruchu na Krajowej Trójce od Jakuszyc po Szklarską Porębę. Ale także spowolnienia są na trasie numer 358 między Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój. Krajowa 8 od Kudowy, a właściwie od czeskiego Nachodu po Polanice Zdrój. Droga jest zaśnieżona i oblodzona, kierowcy stoją w wielokilometrowym korku. I dobra wiadomość, dziś otrzymaliśmy do dyspozycji dwie nitki budowanej ekspresowej Zakopianki. Chodzi o odcinek Lubień Naprawa, który ma 7 km i 600 metrów. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz 15.30, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Rząd dał zielone światło przepisom zakładającym obniżkę stawek VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe z 23 do 8%. Zniesiona zostanie również akcyza na energię elektryczną. Premier mówił po dzisiejszym posiedzeniu rządu, że część rozwiązań zostanie przyjęta na drodze rozporządzeń, natomiast niektóre trafią pod obrady Sejmu w formie nowych ustaw. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że spośród 526 ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa ostatniej doby prawie 75% dotyczy osób niezaszczepionych. Wciąż utrzymuje się też duża liczba zakażeń. Minionej doby potwierdzono ponad 19 tysięcy infekcji. To o kilka procent mniej niż w zeszłym tygodniu. Tymczasem Grecja wprowadza obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 60 roku życia. Nowe przepisy wejdą w połowie stycznia, a brak szczepienia będzie podlegał karze w wysokości 100 euro. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Świat futbolu powoli stygnie po gorączce poniedziałkowej nocy w Paryżu i gali France Football, podczas której po raz siódmy złotą piłkę odebrał Argentyńczyk Lionel Messi. Przypomnijmy, Robert Lewandowski zajął fantastyczne drugie miejsce, otrzymał również wyróżnienie dla najskuteczniejszego strzelca. Świetna sprawa, trzeba przyznać. Wcześniej tylko dwóch Polaków klasyfikowano na trzecim miejscu, Kazimierza Dejnę i Zbigniewa Bońka. W Polsce temperatury już bliskie zera stopni, gdzieniegdzie można by rzec idealnie do kopania w piłkę. A kopali dziś w Grudziądzu i lokalna Olimpia awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po karnych Olimpia pokonała Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4-3. W regulaminowym czasie na tablicy widniał wynik 2-2. O 18:00 Korona Kielce podejmie Górnika Łęczna. Planowany wieczorową porą mecz Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze został przełożony. Losy podnoszenia ciężarów jako sportu olimpijskiego wiszą na włosku. Dziś tematem zajęła się Komisja Programowa MKOL, odpowiadająca za dobór dyscyplin i konkurencji na najbliższe Igrzyska Olimpijskie. IWF, czyli Światowa Federacja, odwleka wybory, co jakiś czas zmienia termin, a kandydaci do władzy już wielokrotnie nie zostali pozytywnie zweryfikowani z powodu powikłań dopingowych i korupcyjnych. Medalista Mistrzostw Świata Arkadiusz Michalski patrzy z dystansu na te wydarzenia. Jeżeli takie coś się stanie, że ciężary zostaną wyrzucone z igrzysk przez dosłownie tam garstkę ludzi, no to dla mnie to troszeczkę jest egoizm, tak? No bo parę osób, które tam siedzi w zarządzie IWF, będzie decydować o losach, nie wiem, załóżmy strzelam miliona ludzi związanych z całym świecie ciężarami, no to trochę będzie przykre. No ale nie będę czekał i się patrzył na to, co tam się dzieje, jak to nie jest zależne ode mnie. No robię swoje i oczywiście zależy mi. Przed nami dziś wielkie emocje siatkarskie. Rusza Liga Mistrzów i w pierwszym meczu Jastrzębski Węgiel zmierzy się na własnym parkiecie z bułgarskim Chebarem. Ten mecz o godzinie 18:00, a my usłyszymy się za 2 godziny. Chociaż o sporcie też będzie po 16:00, o złotej piłce będziemy mówić. No a teraz o pogodzie w trzech słowach. Nad ranem uważajmy, na zachodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć jutro. Podobnie jak dziś prawie w całym kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. No i uważajmy na deszcz lokalnie marznący i powodujący gołoleć. Będzie silnie wiało nad morzem i w górach, lokalnie do 100 km na godzinę. No i w górach też możliwe zawieje śnieżne. Jutro od -1, od 0 na wschodzie. Słyszeliśmy, dobre warunki do kopania. Koło 4 w centrum, do 7 najwyższa temperatura. Jutro na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 16:00 audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No i gitara. Cause trouble's a con.

tym, że to nie jest tylko tak, że kilku polityków o tym mówi, ale że tak de facto cała Europa i Stany Zjednoczone patrzą białoruskim władzom na ręce i jakby wyciągają z tego wnioski. I my też będziemy wsłuchiwać się w te słowa, być może patrzeć na ręce i także również zastanawiać się, co za tymi słowami dzieje, czy czyny będą szły za tymi właśnie. Rozpoczęte w Rydze spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO śledzi Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 16. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Za 13 minut 16. Znów gorąco w Sejmie. Posłowie Ekspresem pracują nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Wprowadza ona zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony. Wyłączeni będą z niego mieszkańcy obszaru objętego zakazem oraz wykonujący tam pracę zarobkową. Senat rozszerzył ten katalog o osoby wykonujące zawód dziennikarza i przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Radosław Masłowski. Według szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, poprawki wniesione przez Senat zmieniłyby istotę ustawy i doprowadziłyby do tego, że dziennikarze mogliby poruszać się po strefie objętej działaniami służb w sposób nieograniczony, a na to nie ma zgody. Wczoraj przedstawiciel opozycji bardzo się spokojnie i poważnie podchodzili do tematów na spotkaniu z premierem, po czym wyszli i powiedzieli, że się nie zgadzają. No. To dość niepoważne. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała odrzucenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Posłowie nie zgodzili się między innymi na wyłączenie z zakazu przedstawicieli organizacji humanitarnych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik uważa, że nie wszystkie z tych organizacji mają szczere intencje. Jestem przekonany, że nie są po to, żeby nieść pomoc, tylko po to, żeby budować pewien nastrój, na który czeka Łukaszenko. Nastrój kryzysu humanitarnego, a to nie jest kryzys humanitarny. Rzecznik rządu Piotr Miller na antenie Polskiego Radia 24 przypomniał, że ustawa nie dotyczy tylko Polski, bo to sprawa całej Europy. To zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej dotyczy całej Unii Europejskiej, ale świadomość tego zagrożenia wcale nie musi być taka wysoka, jakby się wydawało. To nie jest tak, że ze szczególną bacznością każdy ze stolic europejskich obserwuje naszą granicę. Prezydent Andrzej Duda zauważył, że Polska, pilnując granic Unii Europejskiej, działa przede wszystkim na rzecz zachodnich państw wspólnoty. Kto dzisiaj broni granic Unii Europejskiej? Kto dzisiaj tak naprawdę broni Europy Zachodniej? Bo przecież ci wszyscy migranci nie zmierzają do Polski, oni nie zmierzają do państw bałtyckich. To nie jest ich cel. Ich celem są Niemcy, ich celem jest Holandia, ich celem są inne kraje Europy Zachodniej, gdzie oni mają swoich krewnych, gdzie wierzą w to głęboko, że mają tak rozbudowany socjal, że będą sobie żyli wygodniej. To jest ich cel. Oni zresztą tego nie ukrywają, że nie chcą pozostać w Polsce, więc my tak naprawdę bronimy tamtych krajów. O północy kończy się wprowadzony 2 września i przedłużony na początku października o 60 dni stan wyjątkowy. Obowiązuje on w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Obejmuje łącznie 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Dodajmy, że teraz ustawa trafi do prezydenta po tym, jak posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. W Sejmie jest nasz reporter. Jego relacja już za 10 minut w serwisie o 16. Alisz Jakis w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. No i jeszcze na chwilkę przed 16:00 mam dla Państwa niespodziankę, na najpierw przybliżę artystów. To 5-osobowa grupa muzyczna i jak sami się opisują, 5 różnych osobistości, doświadczeń życiowych czy muzycznych światów. Na pewnego rodzaju wypadkową tego barwnego tygla może być określenie, że to bogaty stylistycznie, ciekawy, różnorodny gatunkowo materiał, bo i rock romansuje z muzyką popularną, ale też są energetyzujące gitarowe riffy, które przeplatają się zgrabnie z nietuzinkowymi balladami, no, które zresztą też niosą ze sobą spory ładunek emocji. To wszystko już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia, podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystąpi zespół Nocti. To już w najbliższą niedzielę tu w Trójce przy Myśliwieckiej. W sprawie zaproszeń proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy.